زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمون عشق چه آب رنگه، سر بذاران و به روی شونم شیرینم وقتی که خسته از این زمونم، ای غم عشق تو چار ستاره من، ستاره من، زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمونش چاب رنگه. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمونش چه آبی رنگه.